Vítajte pri našom dnešnom spoločnom pohľade na jeden naozaj výnimočný lisabonský obchod Principe Real Anchovies. Je to miesto zasvetené domácemu textilu, hlavne teda umeniu ručnej výšivky, obchod s naozaj bohatou históriou. No a vlastne podklady máme z profilu tohto podniku v rámci iniciatívy Lojžaskom História, teda obchody s históriou. To je projekt, ktorý mapuje tradičné podniky v Lisabone a dnes sa chceme pozrieť na to, ako vlastne tento obchod vznikol, čo ho robí takým, unikátnym, aké poklady skrýva a prečo je dôležité chrániť takéto dedičstvo remeselnej zručnosti. Pozrieme sa do sveta, kde platí také zaujímavé pravidlo. Dokonalosť nemá rubovú stranu. K tomu sa ešte dostaneme. Viete si predstaviť výšivku takú dokonalú, že nerozoznáte líc od rubu. Presne takú nájdete v Principe Real Anchovies. Tak sa poďme pozrieť, ako je to vôbec možné. Ten príbeh je naozaj fascinujúci. Je to skvelý príklad toho, ako sa história miesta, nejaké tie osobné príbehy a remeselná tradícia vedia prepliesť. A vytvoria niečo, čo v dnešnom, povedzme, rýchlom a uniformnom svete pôsobí skoro ako zjavenie. Je to viac než obchod, je to taká živá kronika. Ten začiatok je fakt pozoruhodný a tak trochu nečakaný. Bolo to v roku 1960. Vítor Castro, ktorý je dnes majiteľom, bol vtedy ešte chlapec. A ako išiel zo školy, všimol si na dverách jedného krajčírstva Parte. Zomrel majiteľ. Keď to potom povedal doma mame, Mári Christine Castro, tak jej reakcia bola, okamžitá. Prakticky hneď sa rozhodla, že presne tam si otvorí vlastný obchod, zameraný na textil a výšivky. To je fascinujúci moment. Však ukazuje to nielen takú tú podnikavosť, ale aj schopnosť vidieť príležitosť. Aj v takej smutnej chvíli vlastne. Žiadne dlhé váhanie, proste rozhodnosť a vízia. V tej dobe v povojnovej Európe, aj keď Portugalsko bolo neutrálne, táto dynamika, tá chuť niečo budovať bola asi veľmi dôležitá. Určite. A pani Castro sa hneď pustila do práce, hľadala inšpiráciu v iných lisabonských obchodoch s podobným zameraním a pre interiér si našla stolára, ktorému dôverovala. A tu je jeden taký detail, ktorý tomu dodáva farbu. Vítor Castro si na ňo spomína pod takou zvláštnou prezývkou. Pán básnik z ulice Potešenia. U señor poeta da Huedus Prazeres. Tá prezývka pán básnik, to je viac než len nejaká kuriozita, že to naznačuje určitú osobnosť. Možno niekoho, kto do svojej práce nedával len technickú zručnosť, ale aj taký, estetický cit. Remeselník s dušou umelca, povedal by som. Presne. A zdá sa, že taký aj bol, pretože práve on navrhol tú charakteristickú mrežu na dverách s takým jemným arabeskovým vzorom. Tá je dodnes ikonickým prvkom toho obchodu. Jeho prácu potom doplnil majster maliar, pridal kvetinovú kompozíciu a elegantné lemovanie zlatými lístkami. Vytváranie takéhoto priestoru od začiatku s takým dôrazom na estetické detaily, to je signifikantné. Tá mreža a zlaté lemovanie, to nie je len nejaká povrchná dekorácia. To sa stáva súčasťou identity. Taký vizuálny podpis obchodu. Signalizuje to, že tu ide o viac než len o predaj tovaru. Ide o zážitok, o ocenenie krásy. A dnes na toto dedičstvo dohliada práve Vítor Castro. Ten chlapec, ktorý to vlastne nechtiac celé odštartoval. Jeho cesta k vedeniu obchodu ale nebola priama. Pôvodne mal úplne inú kariéru. Pracoval pre leteckú spoločnosť. A toto býva často taký kritický bod pre rodinné podniky s dlhou tradíciou, ten moment, keď sa dedičstvo stretne s osobnými ambíciami alebo s inou životnou dráhou. To, že pán Castro cítil zodpovednosť, aj napriek tomu, že mal rozbehnutú kariéru v inom sektore, ukazuje na silu tej značky. A možno aj na jeho hlboké pochopenie jej unikátnej hodnoty. Nechcel to nechať len tak zaniknúť. On to aj sám priznáva. Hovorí, že vedenie obchodu si vlastne aktívne nevybral, ale jednoducho cítil, že je jeho povinnosťou postarať sa o toto jedinečné miesto, zachrániť ho pre budúcnosť. Berie to ako svoje poslanie. Zaujímavé je aj to, čo hovorí o klientele. Podľa neho si dnes tú hodnotu tej poctivej ručnej práce, tú tradíciu a čas, ktorý je v každom kúsku, paradoxne viac uvedomujú a oceňujú cudzinci, než samotní Portugalci. Áno, to je postreh, ktorý počúvame pomerne často v súvislosti s tradičnými remeslami, naprieč Európou vlastne. Niekedy domáce publikum berie tieto veci ako samozrejmosť, možno ich považuje za trochu staromodné, zatiaľ čo návštevníci zvonka, s takým čerstvým pohľadom, v nich vidia vzácnu autenticitu a spojenie s miestnou kultúrou, ktoré v globalizovanom svete vyhľadávajú. Pre nich je to objav niečoho skutočného. A pán Castro im tú skutočnú hodnotu s hrdosťou a vášňou aj ukazuje, ten zdroj opisuje jeho typickú demonstráciu, vezme do rúk jemnú vyšívanú vreckovku, napne ju a s dôrazom povie tú slávnu vetu. Pozrite sa, dokonalosť nemá rubovú stranu. Vežám a perfej saunautea vesu. A tu sme pri jadre tej frázy, ktorú sme spomenuli na začiatku. Dokonalosť nemá rubovú stranu. To nie je len nejaký pekný marketingový slogan. To je presné technické a vlastne aj filozofické vystihnutie podstaty majstrovskej ručnej výšivky tej najvyššej kvality. Znamená to, že stih je vedený s takou absolútnou precíznosťou a čistotou. Áno. Že tá zadná strana výšivky je prakticky na nerozoznanie od prednej. Žiadne chaotické nitky, žiadne uzlíky. Je to znak absolútneho majstrovstva. Vyžaduje si to nielen neuveriteľnú zručnosť, ale aj obrovskú trpezlivosť a čas. Je to naozaj fascinujúce, keď si človek predstaví tú úroveň detailu. A za mnohými z týchto dokonalých kúskov v obchode stoja konkrétne mená. Zdroj spomína najmä dve majsterky vyšívačky, Gertrudes a Mariu Jose. Tie sú zodpovedné za tie najjemnejšie práce. Ale obchod nie je len výkladnou skriňou ich umenia. Je to skôr taká akoby kuratorovaná prehliadka portugalského vyšívackého dedičstva. Pán Castro ponúka aj vyšívky z iných regiónov Portugalska, tam, kde táto tradícia stále žije a prekvitá. A to je strategicky veľmi múdre, si myslím. Namiesto toho, aby sa sústredil len na jeden lokálny štýl, vytvoril miesto, ktoré reprezentuje a oslavuje rozmanitosť portugalskej výšivky ako celku. Tým pádom sa vlastne stáva ambasádorom širšej kultúrnej tradície. Presne tak. Návštevník tam môže na jednom mieste objaviť napríklad jemné, precízne výšivky z ostrova Madeira. Tie sú známe svojimi špecifickými vzormi. Alebo slávnu paličkovanú čípku Rendas de Bilros z oblasti Viana do Castelo. A práve tie Rendas de Bilros sú skvelým príkladom tej náročnosti. Je to technika, ktorá vyžaduje obrovskú trpezlivosť a koordináciu. Tam desiatky drevených paličiek s navinutými niťami doslova tancujú medzi prstami a vytvárajú tie jemné vzdušné vzory. Je to úplne iný svet, než napríklad Tie farebné a často naratívne prehozy z regiónu Castelo Branco. Tie sú robustnejšie, používajú vlnené nite na lanovom podklade. Alebo ďalšia špecialita, tzv. Vreckovky lásky, lenços de namoro, z oblasti Minho. To sú malé štvorcové vreckovky. Kedysi ich dievčatá vyšívali pre svojich milých, často s takými naivnými obrázkami a ľúbosnými veršami. Každý región má svoj jedinečný rukopis. Táto rozmanitosť ponuky je kľúčová. Nielen pre zákazníka, ale aj pre zachovanie samotných technik. Tým, že obchod poskytuje platformu pre rôzne regionálne štýly, pomáha udržiavať dopyt a aj motiváciu pre remeselníkov v tých oblastiach, aby pokračovali vo svojej práci. Je to vlastne forma aktívnej ochrany kultúrneho dedičstva. Čo sa týka sortimentu ako takého, ten názov obchodu Enchovies napovedá, že dôležitou súčasťou sú výbavy. Tradične pre nevesty alebo pre novorodencov. Ale tá ponuka je oveľa, oveľa širšia. Nájdete tam luxusné nočné košele, jemné úteráky, postelnú bieležiny najvyššej kvality, obliečky na periny, často zdobené práve tými dokonalými výšivkami alebo čipkami. Samozrejmosťou sú aj stolové textílie, obrusy na rôzne príležitosti, prestierania, servítky. Veľký dôraz sa kladie na kvalitné prírodné materiály, hlavne na lan. Ale obchod nežije len z predaja hotových výrobkov, poskytujú aj dôležité služby. To je ďalší aspekt, ktorý ukazuje na životaschopnosť a prispôsobivosť tradičného podniku. Aké služby teda ponúkajú? Zameriavajú sa napríklad na reštaurovanie starých, často rodinných textílií. Môžu to byť starožitné šaty, krstové košielky, zácne obrusy. Dokážu tiež aplikovať nové alebo staré čipky na rôzne kusy odevu či bytového textilu a tým im dodajú nový život alebo vzhľad. A čo je obzvlášť zaujímavé a dôležité pre súčasného zákazníka, ponúkajú možnosť personalizovaných zákaziek. Aha, čiže zákazník si môže nechať vytvoriť niečo úplne podľa svojich predstav. Presne tak. Môže prísť vlastným nápadom s konkrétnym želaním. Ten zdroj uvádza príklady. Niekto si chce nechať vyšiť monogram. Iný zase vzor, ktorý ladí sa ho jedálenským servisom. Alebo to môže byť niečo veľmi osobné, symbol, ktorý má pre zákazníka špeciálny význam. Jeho obľúbená kvetina, vták, motýl. Proste fantázii sa medze nekladú, pokiaľ je to technicky realizovateľné. Táto možnosť personalizácie je v dnešnej dobe absolútne kľúčová. Vo svete masovej produkcie, kde je všetko unifikované, ľudia čoraz viac hľadajú jedinečnosť, autenticitu a produkty s osobným príbehom. Schopnosť vytvoriť niečo na mieru, presne podľa želania klienta, to premieňa obyčajný nákup na tvorivý proces a spoluprácu. Vzniká tak produkt, ktorému má majiteľ oveľa hlbší vzťah. A pre remeslo samotné je to cesta, ako zostať relevantným a žiadaným aj v 21. storočí. Pán Castro si očividne veľmi cení nielen to remeslo samotné, ale aj tú bohatú históriu a klientelu svojho obchodu. V tom profile sa spomína, že s neskrývanou hrdosťou rozpráva o tom, ako mal tú česť obsluhovať členov kráľovských rodín a rôzne známe osobnosti. A má jednu anekdotu, na ktorú spomína obzvlášť rád. Týka sa najväčšej ikony portugalského fada, spevačky Amálie Rodriguez. Bývala pravidelnou zákazničkou, ale nechodila tam len nakupovať. Pán Castro spomína, ako sa tam raz Amália postavila a len tak, spontáne, zaspievala. Priamo pre tie vyšívačky, ktoré usilovne pracovali pri svojich rámoch. To je naozaj nádherný, takmer filmový obraz. Hovorí to veľa o atmosfére toho miesta a jeho postavení. Nebol to len obyčajný obchod, ale priestor s určitou kultúrnou a spoločenskou rezonanciou. Návšteva takej legendy ako Amália Rodriguez a jej neformálny koncert pre remeselníčky to dodáva obchodu auru výnimočnosti a podčiarkuje jeho hlboké prepojenie s portugalskou dušou a identitou. Je to miesto, kde sa obchod stretáva s umením na viacerých úrovniach. Nepochybne. Ak by niekto z našich poslucháčov mal cestu do Lisabonu a chcel by toto miesto navštíviť, nájde ho na adrese Rua da Escola, Politechnika 1214. Otvorené majú od pondelka do soboty, zvyčajne od 9.30 do 18.30. Podrobnejšie kontakty sú samozrejme v tom zdrojovom materiáli. Keď si to teda zhrnieme, Principe Real Enchovies nie je len obchod s textilom. Je to živný archív rodinej histórie, útočisko pre takmer miznúcu remeselnú zručnosť najvyššej úrovne a miesto, kde sa staročná tradícia stretáva s veľmi osobným prístupom a schopnosťou prispôsobiť sa modernému zákazníkovi. Ten paradoxný začiatok, smrť jedného remeselníka, ktorá dala vzniknúť tomuto unikátnemu podniku a tá vášeň pána Castra pre dokonalosť bez rubovej strany, to sú momenty, ktoré naozaj ostanú v pamäti. Určite. Príbeh tohto obchodu je silnou pripomienkou skutočnej hodnoty ručnej práce, dedičstva a trpezlivosti v dobe, ktorej dominuje rýchlosť, efektivita a masová produkcia. Ukazuje, aké dôležité je chrániť nielen samotné techniky, ktoré si vyžadujú roky praxe, ale aj tie príbehy a ľudský rozmer, ktoré sú doslova vtkané do každého jedného stehu. Pre tých, ktorí hľadajú v produktoch viac než len funkciu, teda autentickosť, kvalitu a spojenie s tradíciou, sú miesta ako Principe Real Enchovies neoceniteľným pokladom. A pri pohľade na to odhodlanie pána Castra pokračovať v diele svojej matky a na to majstrovstvo jeho vyšívačiek sa tak nevyhnutne vynára otázka, ktorá presahuje tento konkrétny obchod. Ako môžeme v našej súčasnej spoločnosti, ktorá je zameraná na okamžité uspokojenie a nízku cenu, efektívnejšie podporovať a skutočne si ceniť takéto náročné, pomalé a precízne remeslá? Ako môžeme zabezpečiť, aby ich príbehy, techniky a tá nehmatateľná hodnota prežili aj pre ďalšie generácie? Aby sa nestratili v cáplave rýchlej, často bezduchej spotreby. Čo pre nás dnes vlastne znamená tá spomínaná dokonalosť v kontexte ručnej práce? Je to len nejaký technický parameter alebo aj symbol niečoho hlbšieho, čo nám možno v modernom svete chýba?